yangını da sevdim. Alalım birbirini de alalım birbirini. Geçen yürek yangını da sevdim. Alalım birbirini de alalım birbirini. Dere kunduz inilsun da sabah yıldız inilsun. Geleceğim peşin ada beni alacaksın. Dere kunduz inilsun da sabah yıldız inilsun. Geleceğim peşin ada beni alacaksın. Sevdim eller aldı da acısı beni bulur.